Uvnitř zakouřeného baru jsem vybral stůl co nejblíž záchodu a do přízemí vedoucích schodů. Nebojím se neposlušných vnitřností, jde mi jedině o ty schody a nejrychlejší ústupovou cestu. Po případném výstřelu budou všichni na pár okamžiků trochu mimo. Za tu dobu budu muset seběhnout dolů a zmizet v předvánoční ostravě. To jsem si tedy naplánoval dřív. Teď se mi potily ruce, čelo jsem měl zvlhlé a myšlenky se mi v hlavě míhaly rychlostí souložících úhořů. V puse jsem měl pro změnu jako na sahaře. Usadili jsme se ke stolu, objednali si a pak nastalo trapné ticho. Tak jak jde život? Pokusil se Lukáš o začátek konverzace. Jako start to nebylo nic moc, ale přesto jsme z toho pár minut nezávazného tlachání vyrazili. Atmosféra se sice neznatelně, ale přece jen zahřála umírněnou lidskou vřelostí. Pak bylo dlouho zase ticho. Mírnili jsme narůstající trapnost upíjením piva ve Veroničině případě červeného vína, nad kterým se znechuceně ošklíbala a já cítil, že každou chvilku musím přejít k tomu, proč jsme všichni tady. Najednou jsem strašně moc nechtěl zjistit, jak to dopadne. Vůbec se mi nechtělo poprosit o odpuštění, ani trochu se mi nechtělo sáhnout pro pistoli a dát se na zběsilý útěk zachmuřeným městem. Jediné, co jsem najednou chtěl, bylo zalézt pod peřinu a zapomenout na celý svět. Není ti něco, Martine? Celý se potíš, vrátila mě moje milá do přítomnosti. To mi paradoxně pomohlo. Tedy ne její odměřená starost, spíš ten tón, jakým to řekla. Když s někým žijete 2 roky, jako jsem žil já s Verčou, naučíte se v hlase toho druhého odhalit i sebemenší výkyv nálady. Když se tedy snažíte. Já teď z jejího hlasu slyšel něco cizího, odtažitého, snad dokonce nepřátelského. A v tu chvíli mi došlo, že dneska je to definitivně naposledy, co Veroniku vidím. Že jestli ji nepožádám o prominutí teď, tak druhou šanci nedostanu už vůbec nikdy. To mě postrčilo k akci. Víš, Verči, vypravil jsem ze sebe, chtěl jsem tě poprosit o jednu věc. Vím, že už jsem ti to říkal, vím, že jsem ti psal a že se budu asi nechutně opakovat. Ale během té doby, co jsme spolu nebyli, jsem si uvědomil plno věcí. Vím, že jsem ti ublížil. Vím, že mě už nemůžeš milovat. Takže tě nebudu prosit, aby ses ke mně vrátila. Fajn, nemáš mě ráda, tak se rozejdem, když to jinak nejde. Ale chci. Prosím tě o jednu věc. Udělejme to jako 2 civilizovaní lidé. Bez nenávisti, bez výčitek. Zkrátka docela obyčejný rozchod, žádné hnusné odkopnutí. Mohla bys to pro mě udělat. Veronika zpočátku vypadala, že mi každou chvílí skočí do řeči, tak jsem tohle všechno ze sebe vysypal maximální možnou rychlostí. Teď se moje milá na mě dívala podobně, jako si naštvaná matka prohlíží děcko zablácené od hlavy k patě. Sice ne s nadšením, ale rozhodně bez nenávisti. Tak jsem se odhodlal k poslední větě. Té jediné, na které mi teď záleželo. Odpusť mi, prosím. A upřel jsem oči na Veroniku takovým způsobem, že by se u mě mohla štěňata učit. Aspoň tedy doufám. Má milá pohled opětovala nekonečné sekundy, které se pomalu, ale jistě protahovaly v minuty. Pod načele vyrašil s novou energií, kde si ve mně začalo růst něco ledového a na Lukášově obličeji se rozlil nesouhlasný, pohrdavý výraz. To mi bylo docela jedno. Pak Veronika konečně promluvila. Víš co, Martine? Jdi už s tou svojí citlivostí do prdele. Můj život právě skončil. Oko za oko, zub za zub, prohlásil jsem do hluku hospody jasným, chladným, veškerých emocí prostým hlasem. To, co si ledové uvnitř mě s dívčinými slovy v mžiku prorostlo celou mou duší a zmrazilo veškeré pocity dřív, než se mohly projevit. Teď jsem byl pouhý stroj automat, polámaná hračka. Oba dva, můj kamarád i moje milá, na mě upřeli nechápavý pohled. To už jsem měl ruku na pažbě pistole. Vstal jsem a tím pohybem vytáhl Ardesu z poutek. Jestli chceš zas pohubě, tak si řekni, pohrdavě odfrkl Lukáš a jeho židle zarachotila na podlaze. Když jsem mu namířil 30-centimetrovou zbraní do obličeje, vzalo mu to jaksi vítr z plachet. Čas plynoucí kolem nás najednou zhoustl jako med nebo krevní sraženina. Díval jsem se svému kamarádovi do očí, stále necítě vůbec nic. Ukazovák se mi na spoušti napjal. Hluk kolem se prohloubil, jako by se čas opravdu zastavil. Pak se mechanismus zbraně dostal do stavu, kdy spoušť dostojí svému jménu, uvolní kohout a předá jeho akumulovanou energii úderníku. Malý, nevinný kousek oceli dopadl na zápalku. Nic se nestalo. Nedělej ze sebe ještě většího kokota, než seš. Vrátil se čas ke své obvyklé rychlosti a o podlahu zarachotila i Veroničina židle. V tom kratičkém okamžiku zmrzlého času jsem zaznamenal otevírající se ústa nedaleko stojící barmanky, jakéhosi zarostlého chlapa prudce vstávajícího od stolu a několik poplašených pohledů od okolních stolů. Taky jsem si všiml, že se Lukášovi po kalhotách rozlévá tmavá skvrna a ten pohled mě zahřál u srdce jako táborák uprostřed Arktidy. Verča vykročila přímo před hlaveň zbraně, v očích blesky, v pohledu vraždu. Takhle rozlícenou jsem ji zatím viděl jen párkrát v životě. Na podlahu dopadla první kapka Lukášovy moči, barmanka vydala první hlásku poplašeného výkřiku, ten zarostlý chlap vyrazil směrem k nám, pohledy nabraly na zděšenosti a prach uvnitř hlavně mé ardesy se konečně vznítil. Ze zátravky vyšplíchl oblak dýmu, z hlavně vylétly plameny pekelné a Verčina tvář zmizela za mraky spalin černého prachu. Táborák v mé duši se změnil v rostoucí hřib jaderného výbuchu. A mě do obličeje cáklo něco horkého. Tahle hospůdka patří k těm, které na nějaké odsávání cigaretového smradu hezky postaru kašlou. Chcete kouřit, tak si to taky dýchejte. Z toho důvodu se teď dým z výstřelu rozplýval pomalu, pomaloučku. Všichni okolo se změnili v sochy, zvuk odumřel a kdyby se někomu podařilo upustit na zem špendlík, bylo by to slyšet i dole v přízemí. Já bych nevnímal, ani kdyby se z nebe začaly sypat trakaře. V uších mi rámusila krev pumpovaná rychlostí světla, před očima mi tančila černá kola a po levé straně obličeje mi stékalo něco jemného, teplého. Příšerně to lechtalo, mraky se rozptýlily. Z exploze jaderného výbuchu se rozlilo smrtící záření, zasáhlo mou mysl a speklo ji na škvarek. Veronika se zvrátila do židle, její krásné vlasy s nafialovělým přelivem líně vlály nalepené na výčepním pultu, laškovně se vznášely ve vzduchu a posléze usedaly na zacákanou podlahu. Má milá měla uprostřed čela díru, kterou bych bez problémů prostrčil prst. Vršek její hlavy zmizel a všude, úplně všude byla odporná, šedožlutá, s krví promísená hmota připomínající schnilé pomerančové želé. Stékala po pochcaném Lukášovi, tomu fousatému pánovi zmrzlému uprostřed kroku se vsákla do plnovousu a barmanka dostala dávku rovnou do otevřené pusy. Dokonce se mi zdálo, že pár kousků se líně pohupuje na hladině špinavé vody ve dřezu, kde se vyplachují půl litry. Tenhle detail už byl na moji příčetnost moc. Upustil jsem pistoli a začal se smát jako blázen. Pak už si nějak nemůžu na nic vzpomenout. Jako první jsem po neurčitě dlouhé době tmy a zapomnění uviděl oprýskanou omítku jakéhosi domu. Seděl jsem mezi odpadky v louži ledové vody, obličej jsem měl na jedné straně podivně nehybný a břicho mě bolelo, jako bych celý den procvičoval břišní svaly. Kromě toho jsem byl propocený skrz naskrz a po páteři mi běhala celá smečka kun s podchlazenými zuby. Nebylo to nic příjemného, ale já to skoro nevnímal. Během několika málo sekund jsem si totiž uvědomil, co se právě stalo. Další chvíle si zase nějak nepamatuju. Zpátky do reality mě přivedlo jemné, takřka nehmotné pohlazení. Obrátil jsem horečkou planoucí oči k obloze a uviděl první sníh tohoto roku. Velké, majestátní vločky se pomalu snášely k zemi, tiché jako útržek snu. Při tom pohledu se kdesi uvnitř mě probrala k životu bolest, jakou jsem si dosud ani nedokázal představit. Ve srovnání s ní byl můj uplynulý život bez Veroniky jako dovolená v říši snů. Veronika. To jméno s sebou přineslo takovou záplavu hrůzného, nepředstavitelného pocitu viny, že jsem se musel zakousnout hluboko do masa vlastní ruky, abych neřval nahlas. Kdyby mě tady někdo objevil, musel bych s touhle bolestí strávit dlouhé roky. A já nechci. Nevydržel bych to. Nevydržím to déle, než několik málo minut. Jen o něco déle a zešílím z toho, stane se ze mě slintající troska neschopná jediné rozumné myšlenky. A já myšlení ještě na okamžik potřebuju. Paní usazená v příjemném teplíčku pouličního bufetu se sice nejdřív zajíkla hrůzou, ale když jsem před ní vytáhl z kožené peněženky nejdřív jednu a pak i druhou pětistovku, dokázala svůj strach na chvíli ovládnout. Přesněji řečeno na tak dlouho, aby mi načepovala jednu, druhou i třetí dvoudecovku rumu. Tedy tu zemáku. Kdybych ještě věděl, co je to smích, myslím normální smích, asi by mě ta ironie rozesmála. Tuzemák mě dostal přesně tam, kde jsem, a tuzemák mi teď pomáhá udržet příšernou bolest pod hranicí nesnesitelnosti. Obrátil jsem do sebe ty tři plastové pohárky, jako by obsahovaly vodu, a počkal, až alkohol zaúčinkuje. Ta postarší prodavačka celou dobu hlasitě polikala, bledla a zřejmě uvažovala, jestli má zavolat policii, záchranku, nebo co vlastně. Pak alkohol konečně zabral. Jestli jsem kdy říkal, že něco byly nejdelší okamžiky v mém životě, tak jsem kecal. Tohle byly nejdelší okamžiky mého života. Bolest se zlověstným zasyčením ustoupila do pozadí, já vyrazil na autobus. Musím se dostat do Karviné, musím se dostat na střechu. Je to jediný světlý bod mého života, východisko, vykoupení, spása, konec bolesti. Že bych nemusel až do Karviné, mě v tu chvíli nenapadlo. Před očima jsem měl jen sníh, pád, konec života. Automaty těsně před svou vlastní skázou už moc nepřemýšlívají. Jak přesně jsem se dostal do Karviné, nevím. Pamatuji si, jak jsem si přibývajícím sněhem drhl obličej, abych z něj dostal zaschlý cákanec krve, se kterým by mě do autobusu asi nepustili. Vzpomínám si, jak se šofér nočního spoje nespokojeně odvrátil, když k němu dospěl můj rumový dech. Vím, že jsem se usadil u okna, zíral do tmy a nevnímal vůbec nic. Před očima mi černě sněžilo, bolest se snažila prorazit alkoholovou bariérou a já neurčitě přemýšlel, jestli mají černé vločky sypající se mi myslí něco společného se sněhem, nebo zda jde o radioaktivní popel pocházející z toho jaderného výbuchu. Nikdy jsem to nezjistil. U obchodního domu jsem vystoupil, pohled fixovaný na cíl své cesty. Tu si taky nepamatuji. Pravděpodobně jsem minul pár lidí, možná jsem málem zakopl o toulavého psa. Na co si naopak vzpomínám, jsou velké ručičkové hodiny na radniční věži. Ukazovaly přesně 12 hodin a 5 minut. Jelikož byla všude tma jako v pytli, usoudil jsem, že máme 5 minut po půlnoci. Tedy štědrý den. Svůj plán tedy dokonce provedu v den, který jsem si původně určil. Jen o pár hodin dříve. Dopotácel jsem se až do poloviny náměstí, pak to dál nějak nešlo. Šála za výlohou jednoho z obchodů mi připomněla moji milou, což na mě mělo podobný účinek jako pěst vražená do žaludku. Zvracel jsem jako o život. Když křeče povolili, rozhlédl jsem se po opuštěném náměstí. Pár obchůdků, kašna, dláždění z kostek. Mezi těmi obchůdky byla i teď už zavřená trafika. Kromě cigaret tam prodávali i nejrůznější alkohol. Loktem jsem rozbil tenké sklo, zalovil mezi vražednými střepy a sevřel hrdlo lahve s nádherně opalizující tekutinou. Že se moje oblíbená v Hiskej prodává i takhle nekulturně, mě vyloženě potěšilo. Půl lahve na prázdný žaludek na mě zapůsobilo jako bourací kladivo. Z další cesty už si toho zase moc nepamatuji. Vzliky aspoň trochu mírnící alkoholem se probíjející bolest. Spílání krutému osudu, nenávistné hlášky pronášené na adresu celého lidstva, výčitky na adresu kamarádů, kteří na mě zapomněli, výhrušky těm, kteří se na mě vykašlali, a přísahy smrti tomu, který mě podrazil, kletby sesílané na mou vlastní hlavu, zoufalé prosby o odpuštění adresované jediné bytosti, kterou jsem kdy miloval, slzy, řev raněného zvířete, další nadávky, další slzy, bolest. Sevřel jsem ruku na ledové, otáčející se kouly, řinkot skla, důchodce, světlo, schody, výtah, točení celého světa, myšlenky nedávající smysl, střecha, ledový vzduch v plicích, odpařený alkohol, poslední slova na rozloučenou, poslední doušek lahodné v Hiskej, láhev roztříštěná kdesi hluboko pode mnou, jeden krok, druhý, třetí. Okraj střechy, blížící se nad světelnou rychlostí a přeci nedostatečně rychle. Čtvrtý, pátý, šestý. Vyhoupnutí se na ten oplechovaný, ptačím trusem zanesený okraj. Sedmý. Sedmý krok už byl do prázdna. Ledový poryv větru mi nadmul bundu, udeřil mě do obličeje a vehnal slzy do očí. Chodník kdesi pode mnou se rozplýval jako nedosažitelný sen a příval vzpomínek právě skončil s cvaknutím, jaké vydává právě dohravší gramofon. Téměř s údivem jsem zaznamenal, že celý záblesk posledních událostí mého života nemohl trvat víc než 1 nebo 2 sekundy. Kdesi za mnou se právě prohnalo okno odhadem teprve 7. patra. Zatím je vše v pořádku, vzpomněl jsem si na vtip z jakéhosi starého westernu, snad dokonce 7 statečných. Tentokrát, poprvé v životě, mi k smíchu nepřišel. Ne, neměl jsem strach, jen jsem už nechtěl na nic myslet, ničemu se smát, o ničem vědět. Ještě přežít příštích pár sekund. Chodník se přiblížil na 10 metrů. 5, 3, 1. Karvinou naladěnou na vánoční strunu se rozlehlo nechutné plesknutí, jako když z velké výšky dopadne tělo někoho, koho už život omrzel. Jemné ucho nějakého nočního zvířete by možná zaznamenalo i tichý zvuk tříštícího se skla. To se na malé kousky rozprskla drahá antireflexní skla dioptrických brýlí. To levé, poškrábané, už nikdy nikomu nic nepřipomene. Ale o tom už jsem nevěděl. Stařec a Kristýna. Tu vůni znám. Připomíná mi bůhví proč domov. Je to hořící podzimní listí, tlející tráva a ještě něco, co jsem nikdy nebyl schopen rozpoznat. Jenže tohle je poprvé, co tohle to cítím v zimě. O Vánocích. Vánoce. Já přece umřel na Štědrý den. Zalapal jsem po dechu, kde si kolem ledvin mě nehezky píchlo a z přesezených stehen vyrazil zástup mravenců. Staré, vrásčité ruce složené mezi koleny se mi roztřásly a oči zamžily. Sedím na posteli, v krku mám sucho a kdesi uvnitř cítím bolest. Bible se válí na zemi, kam jsem ji upustil, hřbetem nahoru, stránky pomačkané. Jestli se pro ní pokusím ohnout, je docela možné, že se budu narovnávat klidně i půl hodiny. Že to bude bolet jako samo peklo, radši nevzpomínat. Proč by to mělo bolet? Vždyť já problémy s páteří nemám. Stejně jako nemám staré, vrásčité ruce. Zdvihl jsem zmíněné končetiny ke krátkozrakým očím. Klouby zaskřípaly jako nenamazané panty. A já náhle nemohl popadnout dech. Tohle rozhodně nebyly moje ruce. Mně je 27 let. Mám poměrně malé, hladké, pěstěné ruce. Nevystupují mi na nich žíly, nemám jaterní skvrny a nehty nejsou zažloutlé, jako bych každý den celou pracovní dobu škrábal Vietnamce na zadku.